राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 8 अक्टूबर 1999 सायं लगभग 4 बजे पीतमपुरा नई दिल्ली राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करांदवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः देखो भाई वास्तव में क्या चीज है। वास्तव में ऊपर से नकली बातें कई तरह से होती है, परंतु मूल में बात वास्तव क्या है उस स्थिति की तरफ ध्यान दिया जाए बहुत लाभ की बात है। हम सब परमात्मा के हैं, ये सुबह भी मैंने बताई थी और साथ ये भी कही थी, मैं बार बार कहूंगा ये बात क्योंकि ये बात वास्तव में ठीक है। इस वास्ते इसमें आप खुदा में नहीं कहते, ये पुनरावृत्ति कर रहा है बार बार क्या कह रहा है। मेरे बैठी हुई बात है, अगर इस बात को हम मान लें कि हम भगवान के हैं तो हमारा जीवन बदल जाएगा। अभी किसी व्यक्ति के मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, संपूर्ण के साथ में हृदय से एकता होनी चाहिए। हृदय से एकता तभी हो सकती है जब ये हम माने कि हम परमात्मा के हैं। किसी प्राणी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना, ये कब हो सकता है कि सबको अपना समझे। सबको हम अपना कैसे समझते हैं? एक एक वाक्य था याद आ गया, कोई गैर नहीं कोई और नहीं, दूजा नहीं है, हम सब एक पिता के हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो, इतने ही 5 तरह के हैं। तो उसी समुदाय में है हम, सब समुदायों में रहने वाले हम एक परमात्मा के हैं। उस परमात्मा को कोई ईश्वर कहे, कोई जिहोवा कहे, कोई अल्लाह कहे, खुदा, अलग अलग नाम कहते हैं, पर वो एक परमात्मा है। उस परमात्मा के हम हैं। हमारे हृदय में किसी के प्रति भी बैर न हो, द्वेष न हो, दुर्भावना न हो, तो ये सब स्वतः हो सकती है कि हम एक पिता के हैं। ये मूल में ऐसी बात है। पीछे समय पाकर ऐसा हुआ है, एकादश कर्ण में अर्जुन ने ये उद्धव जी ने पूछा है और भगवान ने कहा है कि समय पाकर के एक एक कई तरह से हो गया, ये विस्तार से वर्णन किया है। तो मूल में हम एक हैं, तो मूल में हमारी एकता चाहिए, एकता हृदय से हम सब एक हैं। किसी के प्रति भी द्वेष होना ये हमारी अच्छी चीज नहीं है, हमारा इसमें विकास नहीं है, विनाश है। इस वास्ते ये एकता शुभता से कैसे हो जाए कि हम एक परमात्मा के हैं। ये बात ठीक जच जाएगी मन में, हम परमात्मा के हैं तो सभी परमात्मा के हैं। ये मनुष्य ही नहीं, पशु है, पक्षी है, जलतर है, थलतर है, नभसर है, सभी जीव परमात्मा के हैं। अयं निज परो वेति करना लघु चेतसा उदार चैतानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। जिसका चित्त लघु होता है, मानो थोड़ी दूर में अपने को समझता है, उनकी ये भावना होती है कि ये अपने है, ये दूसरे है, ये अपने है, ये दूसरे है। परंतु उदार चरित्र पुरुष जो श्रेष्ठ पुरुष है, उसका क्या सिद्धांत है कि वसुधैव कुटुंबकम्, पृथ्वी मंडल के ऊपर रहने वाले सभी हमारे भाई है। वसुधैव कुटुंबकम्, वसुधैव कुटुंबकम्, सभी कुटुंबी है। हमें कार्य और होते हैं, कार्य तो इतने भिन्न होते हैं कि दो भाई की भी एक समान नहीं होती, दो भाई की पगड़ी भी समान नहीं होती, प्राण भी समान नहीं होता, सुख भी समान नहीं होता, धन भी समान नहीं होता, कंठ भी समान नहीं होता। एक ही शरण में, एक ही स्वर में गाने वाले अलग अलग, एक स्वर स्वर एक, उसमें गाने वाले अलग अलग, जो पसंद अमुक गा रहा है, अमुक बोल रहा है, साथ में मिलने से पता नहीं लगता, पर अलग बोलने से पहचान हो जाती है। अंधे आदमी होते हैं, वो स्वर पहचान अमुक आगे बोलता है, अमुक आदमी बोलता है, अमुक बोलते हैं, हमारे भी मालूम होता है अमुक बोलता है। इतने अलग अलग होने होते हुए भी एकता है। जैसे एक वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, इमली का वृक्ष है, तो इमली के पत्ते उतने छोटे, और बड़ा वृक्ष होता है, इतने हजारों लाखों पत्ते होने पर दो पत्ते बराबर नहीं होते, उनमें नाड़ियां है अलग अलग है, दो पत्ते भी एक शरीर से नहीं होते, और सब पत्ते एक बराबर ही थे। नीम के पत्ते हैं तो एक नीम के पत्ते बराबर एक दिखेंगे, दूसरा नीम है तो उसके पत्ते एक से उस पत्ते से नहीं मिलेगा। एक नीम लंबा होता है, छोटा होता है, दूसरा पत्ता चौड़ा होता है, लंबा कम होता है, और उनमें भी रंग में हरा हरा होता है, और एक के साथ में पीला रंग होता है, तो उस वृक्ष के पीले पत्ते होते हैं, दूसरे वृक्ष के हरे पत्ते होते हैं। नीमो में ये देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। ऐसे एक एक से वृक्ष से नहीं मिलते, एक वृक्ष के पत्ते भी एक समान नहीं होते, दिखने में एक समान दिखते हैं, परंतु एक एक पत्ते का अलग है। ऐसे ये व्यक्ति बहनों माताएं जितनी बैठी है, किसी का भी एक स्वभाव नहीं मिलता, कंठ नहीं मिलता, इनके वेशभूषा नहीं मिलती, रुचि नहीं मिलती, भूख एक होती है, तृप्ति एक होती है, परंतु भोजन की रुचि अलग अलग होती है, अलगाव होता है। इस तरह से सब अलगाव होते हुए भी एकता होती है, एकता होते हुए भी अलगाव होता है। तो वास्तव सिद्धांत क्या है कि अनेक में एकता है, यही बढ़िया चीज है। परमात्मा तो वो प्राप्त होने के बाद सब की एक सी बुद्धि हो जाती है। एक होने पर भी प्रारब्ध कर्म नाना बुद्धाना मन्यता नंथ्या वर्तनं तेन शास्त्रार्थे भ्रमित पंडित परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए, राग द्वेष हर्ष शोक आदि कोई विकार नहीं होता, परंतु स्वभाव अलग अलग होता है। परमात्मा की प्राप्ति होगी, तत्व ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गए, विधेयक केवल हो जाती है, उनमें भी स्वभाव में फर्क रहता है। तो अनेकता में एकता, एकता में एक अनेकता, ये भूषण है, ये अवगुण नहीं है, खराबी नहीं है, अनेकता है। पर अनेक होते हुए भी हम सब एक हैं, हमारे सुख दुख एक होते हैं, हंसना और रोना नया नया नहीं होता। हंसते हैं तो ये नहीं कि ये बंगाली हंसी है, ये मारवाड़ी हंसी है, ये कर्नाटकी, ऐसा नहीं कर सकते। खुशी और दुख एक होता है, ये इसमें से एक होते हैं। तो सबको सुखी हो, सभी आनंद में रहे, सभी मिंत में रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमें सबके अंतःकरण में ये भाव रहे और सत्संग से ये भाव जागृत होता है, ये देखने में आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, क्योंकि सुख दुख एक होता है, भूख और तृप्ति एक होती है। भूख और तृप्ति एक होती है, परंतु भोजन की रुचि एक नहीं होती। ऐसे सभी सुखी दुखी एक होते हैं, परंतु सामग्री एक समान नहीं होती, नतीजे में एक हो गए। तो सब एक थे, एक होते हुए भी हम अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक है, ये सब ठीक रहते हुए एकता असली ठीक जागृत कब होती है कि ये समझा जाएगा मम एक अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जितने जीव है, 84 लाख जाति है जीवों की, 84 लाख जाति है, एक जाति में लाखों करोड़ों अरबों जीव होते हैं। एक खेत में देखा जाए तो एक धूप के पौधे हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, एक घास के पौधे कई मिल जाएंगे, वो घास तरह तरह का। उत्तराखंड में जाकर देखा जाए तो कितने तरह की बूटी है, अगर विचार नहीं करते, अगर विचार करें इस पर, तो हिंदुस्तान के उत्तराखंड में जो बूटियां है विश्व भर के रोग को दूर कर दे। अब क्या करें, विचार आता है, दुख के साथ कहना पड़ता है। राज्य हो गया, अब भी राज गद्दी की चिंता है, वो विचार है ही नहीं। विचार के हमारे देश में कितनी विलक्षण विभूतियां है, जिनके द्वारा कितना दुनिया का हित हो सकता है, अहित दूर हो सकता है, ऐसे कितनी विभूतियां हैं। एक दवाई देखा जाए तो दुनिया भर के रोगों को दूर करने की शक्ति एक हिमालय पर्वत में है, ऐसी बूटियां पड़ी है। हिंदुओं से परिवार नहीं कर रहे हैं, अभी विदेशी लोग पीछे पड़े हैं और बूटियां ले जा रहे हैं, यानी यहाँ की मिट्टी ले जा रहे हैं, यानी वो अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, उनमें नाम अपना अलग अलग धर रहे हैं और उनकी परीक्षा करके सबका विचार कर रहे हैं। एक नीम है, उसकी कई जातियां है, एक नीम के बीच में देखा तो कितनी तरह का है, एक आग की तरफ देखा तो कितनी तरह का है, और कितने रोगों को दूर करने वाली एक एक बूटी है। पृथ्वी मंडल के मात्र के पृथ्वी मंडल के रोगों को दूर करने की शक्ति हिमालय में बूटिया में है, और जगह नहीं है। कहीं शीत ज्यादा है, कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं वर्षा ज्यादा है, कहीं आग ही लग रही है, 8 बार दम अग्नि लग रही है, ऐसे ऐसे स्थान इस पृथ्वी पर है। पृथ्वी एक है, इस पृथ्वी में अनेक तरह की बूटी, अनेक तरह की, फिर पृथ्वी एक, एक में अनेक तरह की बातें, पर फिर एक इस तरह से एक सर्वकर्मण कर ब्रह्मा सब एक ब्रह्म एक परमात्मा है। सुन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ गीता के सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में एक आए वासुदेव सर्वम सब वासुदेव भगवान है एक परमात्मा है। उनके अंत भेद देखा जाए तो गिनती समाप्ति हो जाएगी विधि समाप्त नहीं होगा। अंतम मध्य परार्थ अंतर विद्या यथाकृतम परार्ध तक गिनती है वो समाप्त हो जाएगी परंतु इसका अंत नहीं आएगा। इतनी तरह की चीजें इतनी तरह की व्यक्तियां इतनी तरह की जातियां हैं और सब में चेतन एक उसके साथ एकता होने पर निहाल हो जाता आदमी तत्वज्ञ होता है जीवन मुक्त हो जाता है। वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ भगवान ने जो कि सर्वोपरि है उन्हीं पुण्य मात्र से अनंत सृष्टि पैदा होती है पारित होती है और लीन हो जाती है ऐसी वे परमात्मा एक उस परमात्मा की सृष्टि में देखा जाए तो कितनी तरह की बातें हैं कितनी तरह की विलक्षणताएं हैं सब एक सज्जनों उन सबके प्रति भाव हमारा सद्भाव होना चाहिए किसी के प्रति दुर्भाव न हो और ये ठीक समझने पर वैसे ही हो जाते हैं। उसके लिए ये बड़ी भारी काम की बात है कि परमात्मा एक है उस परमात्मा की हम संतान है उस परमात्मा के हम है ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भय घुसाई माया के बस होने से ये मनो कीर मटकटकी नाई बंद गया। नहीं तो एक तत्व है सब में बिल्कुल विचित्र संग रहा सबकी मुक्ति सब आनंद सब मौज में सभी आनंद में महान सुख में सभी सभी सुखी हो सकते हो। ये सत्संग का आयोजन होता है इसका तात्पर्य यही है। सच्चा तात्पर्य यह है कि हमारे हृदय से राग द्वेष आरग शोक ठीक है अनुकूलता प्रतिकूलता इसको लेकर जो राग द्वेष है ये हट जाए और संसार ऐसा रहेगा। संसार को एक रूप से कोई कर सकता नहीं करता नहीं उचित भी नहीं परंतु अनेकता में एकता बहुत आवश्यक है। अनेकता रहते हुए भी एकता राग द्वेष नहीं हो अलग शोक नहीं हो खान पान सब अलग अलग बर्ताव अलग अलग अपना विचार अलग अलग वर्ण धर्म चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण और चार आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी और एक एक वर्ण में कई कई तरह की जातियां और वे सब के अलग अलग उनका सब अलग अलग खान व्यवहार परंतु हृदय में एक न एक परमात्मा परमात्मा के अंश सबके सब परमात्मा के अंश परमात्मा के यहां जाते हुए सब हम एक हो जाते हैं। और ये व्यवहार में एकता हो नहीं सकती है व्यवहार में आज एकता करने की बहुत मेहनत की जाती है और व्यवहार में एकता हो जाएगी तो प्रलय हो जाएगा। अब सब जगह प्रकृति की समानता हो जाएगी प्रकृति की साम्य अवस्था हो जाएगी तो हो जाएगा प्रलय और प्रकृति की विषमता रहता है संसार और परमात्मा की एकता हो जाती होता है मुक्ति और उनमें एक अनेकता उनसे संसार तो संसार में अनेकता रहेगी रहेगी रहेगी ये बाहर से एकता नहीं होती भीतर के भाव से एकता है। जैसे भूख एक है और तृप्ति एक है हंसना एक है रोना एक है दुख एक है सुख एक है आवांतर भेद इसमें भी बहुत है, पर होते हुए भी सर्वे भवंतु सुविना, भाव हमारा सच्चा ये फिर सबके सब सुख हो जाए। आपके घर में प्राणी 5, 7, 10, 20, 50 आदमी, 50-50 आदमी एक ही चूल्हे भोजन करने वाले सज्जनों के देखने में आते, सब में एकता होते हुए भी दो प्राणियों की बात नहीं मिलती, दो बनियों का कंठ नहीं मिलता, दो का भाग्य नहीं मिलता, दो का सुख दुख अलग अलग होता है, मन सुख रूप से एक, दुख रूप से एक है। तो सर्वे भवंतु सुविधा, सबके सब सुखी हो जाए, ये चीज यहां सीखने की है। सत्संग में इसका अध्ययन करना है, सब में एक प्रावधान, सब सुखी हो जाए, और सत्संग जैसा होता है। सत्संग कुछ दिन करने के बाद आपस में लड़ाइयां मिटती है, ऐसी बात मैंने सुनी है। चातुर्मास किया है तो बताने में कहते थे लोग, हमारे घरों की लड़ाई मिट गई, खटपट आपस में होती थी मिट गई, सत्संग करने से लड़ाई मिट गई, गीता जी पढ़ने से, रामायण के पाठ करने से खटपट मिट गई। एक उदाहरण मेरे को आया, एक माई बोली थी कि मेरे कन्या की शादी हुई, उसमें एक आदमी ने हमारे घी का चकनस तोड़ लिया, आजकल घी महंगा है, कन्नस्तर बड़ा होता है, वो चुरा लिया, मन में कटपट हो गई और मन बड़ा खराब हो गया उनके प्रति। पर उस बहन ने, उस माई ने एक बात कही, थोड़ा संकोच होता है कहने में, याद आ गई जबरदस्ती, इस वास्ते कहता हूं, उसने साधक संजीवनी पढ़ी, साधक संजीवनी पढ़ने के बाद कहा तो गलती तो कोई तो उसने करी, मैंने तो गलती करी नहीं, ये अकल में आई कि मैंने तो गलती करी नहीं, गलती तो करी थी उसने करी, मैं नाराज हूं, मैंने कोई गलती करी नहीं, मैं नाराज हूं। उसको निमंत्रण दिया, बोला कर भोजन कराया। एक व्यक्ति की बात मैंने सुनी ऐसी। तो गीता है, रामायण है, भागवत है, उपनिषद है, ये ग्रंथ ऐसे विचित्र है, इनका ठीक अध्ययन करने से अपना काल से दूर होता है, अपना काल प्राण मिटता है, तत्व की प्राप्ति होती है, ये सच्ची बात है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि आप सदग्रंथ पढ़ो और अपना सद्भाव बढ़ाओ, सब सुखी हो जाओ, कोई दुखी ना रहे, दुनिया का दुख मिट जाएगा ये बात नहीं है, परंतु आप निहाल हो जाएंगे, ये बात सही है, बिल्कुल सच्ची है। आप बाप भाग लो, कोई दुखी ना रहे, सब सुखी हो जाए, तो दुनिया सुखी होगी नहीं होगी नहीं पता नहीं, परंतु आपके दुख नहीं रहेगा, एक ठीक सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है। तू सब जगह परमात्मा है, परमात्मा के यहां जाते हुए हम सब एक हो जाते हैं। भगवान ने कहा है मैं वंश हूं, गोस्वामी ने कहा ईश्वर सचिव अविनाशी, तो वहां हम सब एक हो जाते हैं। तो हृदय में राग और द्वेष ये भाई पैदा था, वो कितना ही हमारा नुकसान कर दे, पर अनिष्ट भीतर से बिल्कुल न हो। हमारा अंतकरण ऐसा होना चाहिए कि हम अनिष्ट की चाहना न करें। अभी हरियाणा में काम पड़ा तो मैंने एक बात बताई कि भाई अपनी बहन बेटी है, अपना धन है, अपनी जमीन है, अपना मकान है, इनकी रक्षा करने में हमारी नीयत ठीक होती है, रक्षा करने में कोई मर भी जाए हमारे भीतर मारने की इच्छा नहीं है। अनिष्ट करने वाले का भी अनिष्ट नहीं करता है। उमा संत की है बड़ाई, मन कर जो करे भलाई। जो मन करता है तो भी अपने तरफ से, रावण ने ऐसा बर्ताव किया विभीषण के साथ, तो विभीषण कहता है कि आप पिता के समान है, भले ही मोही मारा, पर राम भजे हित हुए तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान के वजन से है। और अंत में ये बात होती है, जब ठीक अंतकरण शुद्ध होता है तो भीतर का आकाश मिट जाता है, राग द्वेष मिट जाते हैं, शांति मिल जाती है, आनंद हो जाता है। तो ये बात एकदम सच्ची है, सिद्धांत की है, अच्छी है, सब काम की है। और इस बात के लिए ये सत्संग है। सत्संग का आयोजन किया जाता है इस दिन के लिए कि जिस दिन हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। विभीषण खुद ये कहता है कि भाई मेरे को मारा तो कोई बात नहीं, आपका भला भगवान के भजन से है। इतनी बात कहने पर भी जब भगवान श्री राम जी से मिला उस समय में भगवान ने कहा आओ लंकेश और समुद्र का जल लाओ, इसको लंका का राज दे दे। अभी रावण है जैसा से बैठा है, अभी पता ही नहीं लगा है कितनी सेना है, कितना है, कुछ पता नहीं है। सबसे पहले राम जी ने विभीषण को लंकेश बना दिया, जल लाओ समुद्र का, और आज तेरे का आदि लंकेश बना दिया। कितनी विलक्षण था, कितनी अलौकिक था। और एक दूसरे किसने प्रश्न किया इस पर कि महाराज ऐसे अगर रावण आ जाए तो फिर क्या करोगे? तो भगवान ने कहा और दिखाता है कि भाई भरत से कहेंगे कि भरत भैया क्या राज रावण को दे दो, यहां का राज दे दो। सीता जी को ले गया, देशी बैरी हुई बड़ा हुआ बैठा है, भगवान की बात कोई करता है तो पक्षपाती समझता है, ऐसा द्वेष रखने वाले के प्रति भी भगवान का भाव उसको याद दे दो। सब सर्वे भगवान तो सुविधा छोकरे कैंड खेलते हैं, कोई अपने भाई जाकर वहीं करे, खेलो तो भैया बाहर खेलो, तुम्हारे हम बिगड़ नहीं करे, तुम हमारे बिगड़ ना करो, कोई कोई वहां से भाई कह दो भाई यहाँ खेलने नहीं, भैया तुम्हारे बिगन हमारे से होता है, हमारे बिगन तुम्हारे से होता है, तो गेंद खेलो तो बाहर खेलो, यहां मत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण प्रसन्नता से खूब खेलो, ना आपके हम बाधक बने ना आप हमारे बाधक बनो, हम व्यात एकता कर रहे हैं सबके सुख पहुंचाने की, उसमें विघ्न मत डालो, प्रेम से आनंद से कर दो, सबको शांति मिले आनंद मिले, किसी को विक्षेप ना हो, कैसी आनंद की बात है। तुम एक दो खुशी होते हैं, खुशी हो के लिए कितनों के विघ्न बढ़ता है, दोष लगता है, पाप बढ़ेगा। इस वास्ते से आप शुद्ध रहो, पवित्र बन जाओ, आप पवित्र मत बनो, इसे नुकसान है तुम्हारा। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो भाइयों बहनों हृदय का भाव निर्मल बनाओ, और हृदय निर्मल बन गया तो सब काम हो जाएगा। ये कहावत आती है कि मन चंगा तो कठोती गंगा, कठोती में गंगा ही है, मन चंगा तो कठोती गंगा, मन खराब है तो बाहर से कितना ही बढ़िया हो। रावण भी साधु बन गया, कारण ने मुझे में रावण राव, कारण ने मैं रावण राव साधु बन गए, पर बनावटी मनुष्य क्या होता है। भीतर से हो जाए संत। तो ऐसा संत बनने के लिए ये आयोजन है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप ये बात एक स्वीकार कर ले सब के सब, हम मूल में परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। इस बात के समझने से बहुत लाभ है। और सर्वभूत तीरता समूह उपासना करने वालों के लिए भी भगवान ने कहा ते प्राप्त मामे व सर्वभूत तीरता, पाणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं। और लबंते ब्रह्म निर्वाण निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं कि सर्वभूत तीरता, ये सब में लागू होती है, व्यवहार में भी लागू होती है, परमात्मा में लागू होती है बात, सगुण उपासना में भी त्रिगुण उपासना में भी, वहां भेद होने पर भी अपना अभिमान अहंकार ममता स्वार्थ का त्याग करके हित करने की चेष्टा सब की, तब असली ऐसे हमारा हित होगा। मैंने तो व्याख्यान दिया, व्याख्यान में मत कर्म कर मत पन हो मत भक्त संग निर्वैरा सर्वभूतेषु ये समामेधि पांडव, ये भक्ति के लक्षण बताए 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। तो तीन काम करने के, मत कर्म कृत मत पर मत भक्त, ये दो त्यागने के संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु, इसका व्याख्यान किया, चित्र से विवेचन किया। ये विवेचन सुन करके एक सज्जन उठे वृद्ध अवस्था, वे कहा महाराज मेरी एक सज्जन है उनके साथ खटपट है। निर्वैर सर्वभूतेषु शेष जी ने कहा किसी एक के साथ तुम्हें बैर रखेगा तो कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। किसी एक के साथ बैर ले जा, तो उन्हें कहा कि एक व्यक्ति है इस सभा में बैठे हुए हैं, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने भी कसूर किया है, उन्होंने भी किया है, तो मैं माफी मांगता हूँ, मैं बैर रखना नहीं चाहता। दूसरे को पूछा तो कहता कि ये बैर साथ ही जाएगा, ये बैर मिटेगा नहीं। आज सीधा हुआ ये बहुत कुशलता के मेरे साथ में बड़ा कवट किया, बड़ा धक्का पहुंचा है मेरे को, वो दुखी हो गए कि मैं क्या करूं, मैं छोड़ना चाहता हूं। तो शेर जी ने कहा कि मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु उस दिन उसे मैंने पीठ ठोक दी, आपका पैर मिट गया, आपका कल्याण हो जाएगा। आप रो पड़ते हो, दुखी होते हो कि हमारा पैर नहीं रहना चाहिए, और हम उनसे भी कह रहे हैं तुम भी मत रखो, प्रार्थना करते हैं, हम नहीं कहते तुम ले जाओ ऐसा नहीं कहते, उनको भी यही कहते हैं, परंतु आप तो बैर रहे तो आपकी चिंता मत करो। तो दूसरे भाई ने समझा कि तो बैर अकेले मेरे पर ही आ गया, उसने कहता मैं भी छोड़ना चाहता हूं, कहते हम तो कहते ही है, हम तो चाहते ही है, तुम भी छोड़ दो, छोड़ दिया, एक एक पग पड़ गए। महाराज शांति हो गई, जो पहले ऐसा कहा कि मैं बैर नहीं रखना चाहता नहीं हूं, बड़ नीचे सत्संग हो रहा था उसका लड़का वहां हजल था, पिताजी शरीर शांत हो गए, हमारे पिताजी के शरीर शांत होने के बाद शांत होने पर किसने हुआ कि ब्रह्मांड छूट गए, यहां से प्राण निकले उनके, योगियों की गति होती योगी होगी, अरे साधारण की नहीं होती, ब्रह्मांड फूट कर निकला। सच्चे सच्चे से किसी के साथ विरोध न रखे, कितनी बड़ी सदा होती है, कितना योग अभ्यास करने के बाद ऐसी स्थिति होती है, वो केवल मन का निर्मल भाव। सज्जनों मन की निर्मलता है सबसे श्रेष्ठ है, अपने मन में ले गए दूसरा ही विचार तो अच्छा कर दे, सब के सब ठीक हो जाए, बट हमारे हाथ की बात नहीं, ना चाहिए करें क्या, परंतु अपना तो स्वभाव ठीक बना ही लेना है, यही सब भाई बंधु से कहना है। अपने हृदय में बह की बन गई कलुष्य बना कालुष्य बना, ये काली माँ अपने हृदय में न रखे, अपने हृदय को साफ कर दे। इस साफ करने में एक हेतु बताया आपको, हमें सोची होगी हम परमात्मा का अंश है, चेतन अमद सहज सुखराशि सहज सुखराशि, और ये राग द्वेष हो जाने के कारण में अलग शोक होने के कारण से अलग अलग हम हो गए और दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। अगर ये कृपा कर दो आप, ये राग द्वेष मिटा दो, अभिमान मिटा दो, अपनी अपनी बात रखनी है, अपनी बात करनी है, ऐसा अभिमान न रखो तो निहाल हो जाओगे। और ये सुगमता से होता है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है, हम सब के सभी, हमें नहीं अनंत ब्रह्मांडों में जितने जीव है जिनकी गणना नहीं हो सकती, गणना समाप्त तो हो जाएगी परंतु इनका अंत नहीं आता है, इतने जीव है। एक हमारे खून में देखा जाए तो एक मनुष्य के खून में कितने कीटाणु है, दो तरह कीटाणु होते हैं, सफेद और पीले, उनसे वो लाल दो ही खून बनता है। इस खून में कितने हाथी के खून में कितने होगा, मनुष्य खून में भी हजारों लाखों कीटाणु होते हैं, केवल केवल जीवनों का पुंज जीव है इतने एक शरीर में। अब शरीर कितने हैं, लाखों करोड़ों अरबों जीव है, और वो मनुष्य है, कितने जीव दूसरे हैं उनमें कितने हैं, उनके सबके खून में देखा जाए तो आपकी गिनती समाप्त हो जाएगी, अंत नहीं होगा। इस वाले अनंत माना अनंत, अनंतों की मुक्ति होने पर भी अनंत ही बाकी रहता है, पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण व्यवहार से पूर्ण का पूर्ण भी ले लिया तो पूर्ण ही बाकी रहता है, कमी नहीं आती है, ऐसे अनंत सृष्टि है। केवल राग द्वेष हर्षों को हमें मिटाना है, इतना मिटते ही सब साथ में इतना शांति आनंद हो जाता है, कितनी सरल बात कितनी बड़ी बात, हम सब परमात्मा के हैं, वो हमारा अंश है, हम ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वतः स्वाभाविक सुख की राशि है, आनंद आनंद है। और ये आनंद आपके भीतर में इतनी मस्ती आवेगी कि जिसको आप संभाल नहीं सकते और कह नहीं सकते, यही कहते हैं यंग लव द्वाचा परम लाभ, इसके लाभ अधिक लाभ होता नहीं, हो सकता है नहीं, संभव ही नहीं। अरे दुख तम विद्या दुख संयोग भी, हम दुख का संयोग ही नहीं होता, ऐसा आनंद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, जिसमें आजकल जमाने में एक तो कलयुग है, दूसरे संतों ने कुछ ऐसी विलक्षण कृपा की है कि जिससे बहुत सुगमता से हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते, उसमें सब स्वतंत्र है। वेदांत के ग्रंथों में यद्यपि अधिकारी लिखा है विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मूर्छता साधन चतुष्टय संपन्न हो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, परंतु संतों की ऐसी कृपा हुई है, ऐसी विलक्षण बातें हैं कि मात्र प्राणी सबके सब मनुष्य मात्र कल्याण कर सकते हैं, भाई और बहने कहते ही पापी हो तापी हो कैसे ही हो सब कल्याण कर सकते हैं, ऐसा बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो सबके सब भगवान को, एक ही बात हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, केवल भगवान को भूलने नहीं, याद रखे सब संपत्ति आ जाएगी, हम भगवान के हैं, भगवान के आनंद आनंद है, आनंद आनंद आनंद आनंद। सब आनंदित हो जाएंगे, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, मल नहीं है, दोष नहीं है, ये आगंतुक है। मूल में परमात्मा का अंश दोष का है, वो अलग हो करके अलग ले गया। भगवान ने एक रचना की, एक मोह से हम एक रूप से हो जाऊं, उसमें राग द्वेष पैदा कर दिए। वह राग द्वेष के कारण से हमें हर्ष दुख हुई, मार कितने ही आफत आ गई, कितना ही दुख हो गया। अब एक ही परमात्मा को याद करें, उसका ही ध्यान करें, उसी चिंतन में लग जाए, ये मौका आया हुआ है। अब उस तत्व को समझने के लिए बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है, उसमें हमें सच्चे हृदय से लग जाए, तैयारी कर दो सच्ची कि अब गए इस सत्संग करने के बाद में हमारी कोई जरूरत नहीं रहेगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका अनुभव हो जाए, ये सच्ची बात है, उसका अनुभव हो जाए, अनुभव हुआ ठीक हुआ, और भगवान की कृपा से दुर्लभ नहीं है। भगवान की कृपा से ये चीज दुर्लभ नहीं है, नहीं तो बड़ी भारी दुर्लभ है। पर दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, सुलभता से मिलता है। इसमें तत्वता से लग जाए, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। हमारे लिए बड़े बढ़िया बात मिली है, हम सबके सब निहाल हो जाए, दुख संताप जलन सदा के लिए शांत हो जाएगी, सदा के लिए मिट जाएगी। किसी मात्र भी कभी रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, रहेगी नहीं। देखिए दुख बहुत ज्यादा दिखता है, परंतु जो परमात्मा का आनंद है उसके सामने ये संसार मात्र का दुख तुच्छ है, तुच्छ। बड़ा भारी दुख है, जीव संपूर्ण दुख में फंस रहे हैं, जल रहे हैं, परंतु दुख मामूली है। दुख का आदि अंत होता है, अरे सुख का आदि नहीं है, अंत नहीं है, सदा है, सदा स्वतः सिद्ध स्वाभाविक अनंत सुख के भंडार परमात्मा है। उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर दुख ना होने, तम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुखों का स्पर्श नहीं होगा। छठे अध्याय 23वां श्लोक, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम समत्वम योग उचित है। गीता का समत्व योग है, गीता का योग विलक्षण है। वे प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आसंग बताते हैं, वे आठ अंग है, वे कीमती बहुत है, बहुत बढ़िया है, परंतु गीता का योग सबसे बढ़िया। आप हरेक जगह हरेक काम करते हुए समता रखो, राग द्वेष हरेक शोक सावधान होते ही हे नाथ हे नाथ, ये आगे बंद भगवान को पुकारो, बड़ी सरलता से बहुत ऊंची बात स्वाभाविक सिद्ध हो जाएगी भगवान की कृपा से। मनुष्य अपनी ताकत से समझे तो कठिन है, परंतु भगवान की कृपा के सामने बड़ी सरल है, बड़ी सीधी बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, सिद्धांत ये रखो, किसी को कुछ भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। आप भाव रखो, जो भाव रखेगा वो सुखी हो जाएगा। एक बात याद आ गई, एक गांव में हम पहुंचे तो खेतों की रक्षा करने के लिए सरकार की तरफ से आदमी लगे हुए थे कि टिड्डी को मारो, उस सर्पों को मारो, उस जानवर को मारो, जो सीन नसी हो जाए। तो मैंने पूछा कि आप लोग रक्षा कर दे रहे हो, कि महाराज हमारी कुछ रक्षा नहीं होती, इन बकरी से हमारी जीव का हो जाए, सरकार हमारे को दे देगा जिसे हम लोग जी जाएंगे, जो हम कर नहीं सकते। सब काम रहे मार हिंसा करते, हत्या करते, सब जीवों को मार दो, चिड़ी को मार दो, फाका को मार दो, रेड़ को मार दो, हम अपना अपना जीव का कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई संन्यास करके हित करे, अपनी सरकार के मन में ऐसी है कि अहिंसा से हित हो जाएगा, कभी हित होने वाला है ही नहीं। ऐसा होगा हित जो कंप उठेंगे, कांप ले जाएंगे सब के सब, कोई सुखी नहीं रहेगा, ऐसा महान हित होता है। ये बात है भाव शुद्ध होने से, मारने से कोई हित होगा कभी नहीं होता। कभी दूसरे को दुखी करने से हम सुखी हो जाएंगे, ये चोर है डाकू है ऐसे पूछिए, समझते हैं कि हम लूट देंगे ले लेंगे हम सुखी हो जाएंगे, कभी सपने में भी सुख होने वाला नहीं है। ते प्राप्ति मंत्री माँ में वह सर्वभूत हित रहता, सब प्राणी मात्र के हित में जिंदगी रहती है, प्रीति है, सबका सुख पहुंचाना चाहता है, उसमें तुम्हारा ही सुख होगा। दुख पहुंचा रही चलने से आपने सुना होगा, जानवर मर जाते हैं तो गीत आते हैं, ऊंट मर गया, कहीं गाय भैंस मर गई, ऊंचे ऊपर मैंने देखा सैकड़ों गीत आते हैं, गीत थोड़ी देर में सब पांच का सौट कर देते साफ है, वे गीत आज नहीं आते, पशुओं पर गीत नहीं आते। वैज्ञानिकों ने विचार किया कारण क्या है, ये जो घास फूस पर शाक पर अन्न पर जहरीली गैस छिड़कते हैं, जहरीली पदार्थ छिड़कते हैं जैसे घास हमारा ठीक हो जाए, उस घास के खाने से पशुओं के मांस खराब हो गया, उसमें जहर हो गए, गीत नहीं आते, गीत वो उसका मांस खा करके आते। ये चीज अभी वर्तमान में हो गई और वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया, नाश करने से कभी किसी का कभी हित हो ही नहीं सकता। हमारा सिद्धांत है, हमारे शास्त्रों में लोगों ने बड़े जोर से बात बताई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, इस सिद्धांत को लेकर चलो तो आप सुखी हो जाएंगे। दुख पहुंचा करके मार काट करके हम हित करेंगे। बारीक बारीक जंतु गंगा जी के किनारे बहुत वर्षों तक और मीलों तक जंतु है मार दिए, आज भी जंतु नहीं है। जंगल में जंतु कई रात्रि को अग्नि सुलगावे तो पतंगे और बहुत आते थे, आज नहीं आते हैं। इन जंतुओं को मार दिया है, इनसे भरे जाते हैं, महान भयंकर दुख होगा। ये थोड़े ही बात बताओ, छह सात वर्षों में ऐसी भविष्यवाणी आई है, मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानता नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, ऐसी भविष्यवाणी आ रही है, ये छह सात वर्ष आगाड़ी होने पर मार ऐसे होगा। क्यों होगा कि भाई हिंसा कर रहे हैं। दो उपाय नाश करने के हैं, एक उपाय जन्मने नहीं देना, एक मार देना, पशुओं को मार देना, मनुष्य पैदा नहीं होने देना। दोनों उपाय काम में ले रहे हैं, पर इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा, महान भयंकर होगा। अभी चेतते नहीं है, कहना मानते नहीं है, आप लोग भी समझते नहीं हो, आप लोग भी मानते नहीं हो, मत मानो क्या करें। हम कह सकते हैं, जोर से चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, और क्या करें हम, और क्या करें बताओ, इसका नतीजा बढ़िया नहीं होगा। ये परिवार नियोजन और ये जानवरों को जंतुओं को चींटियों को मार देना, इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा और आपको भोगना पड़ेगा। सात आठ वर्षों के दस वर्षों के भीतर भीतर ये आएगी सभी, ऐसी बात भविष्य वक्ता कह रहे हैं, ऐसा हमें पता नहीं है, हमने बात सुनी जरूर है, सुनी अभी, और लक्षण भी दीज रहे। अभी गीत आना बंद हो गए, कितनी गंदगी जरूरत रहती है, नहीं तो साफ हो जाते एकदम ठीक ही। मनुष्य जानवरों का खराब हो गया जहरीली चीजों खाने से, उन्हीं धान में उन्हीं शाक पत्ती में वही जहर, वही गया मनुष्यों पेट में, मनुष्यों क्या दशा होगी। अभी पता नहीं लगता है, परंतु इसका नतीजा बहुत खराब होगा। ये सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्यों ने मिलकर यह अन्याय किया है, अत्याचार किया है, जानवरों को मार देना और मनुष्यों का नियंत्रण करने के लिए जन्म दे देना, चिंता करते हैं। मैं विचार करें, एक आदमी की ताकत है कि एक मनुष्य अभी पालन कर सकता है? भगवान की कृपा से अनंत जीवों का पालन होता है स्वाभाविक, सत्य स्वाभाविक। ऐसी रचना करिए भगवान की, वो रचना बहुत विचित्र है, मात्र जीवों का हित करने वाली है। इतना मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य नाश कर सकता है, अपमान कर सकता है, मनुष्य जीवों को मार सकता है, मनुष्य को जन्मना बंद कर सकता है, अहित कर सकता है, हित नहीं कर सकता, मूर्छित कर सकते हैं पर जागृत करता है, आती की बात नहीं है। लड़का होने नहीं देना करते हैं, कई बहनों के ऐसा नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने कहा कि महाराज हमारे लड़के के ब्याह किए हुए वर्ष हो गए, संतान नहीं हुआ। माता जी हम बता नहीं सकते, हम जानते नहीं, क्या बताएं? वे समझे कि बाबा जी बड़े सिद्ध बता देंगे, हम साफ जवाब देंगे, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं कि हम कह दें कि तुम्हारा चलो बेटा हो जाएगा, सुमंत्र कर दें, हमारे पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। तो पैदा नहीं कर सकते, मार सकते हो, पैदा नहीं कर सकते, मार सकते हो, ऊंधा काम कर सकते हो, ऊंटा काम कर सकते हो, राइफल मिलती है अपनी रक्षा के लिए, चला सकते हो, देने वाले के ऊपर भी एक बार मार सकते हो, उनको फिर नतीजा खराब होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते संपूर्ण जीवों की रक्षा करने में आपकी स्वतः रक्षा है, स्वाभाविक, और उसे मूल एक समझोगे हम परमात्मा के, सब भाई है वहां के, हम है सब परमात्मा के, तो कोई बैरी नहीं है, कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं है, मानो कोई दूसरा नहीं है, दूसरा दूसरा समझना गैर समझना और विरोधी समझना बैरी समझना, कोई गैर नहीं है, कोई बैरी नहीं, कोई बैरी नहीं है जग में, कोई जग में बैरी को नहीं, सब शरणों को साथ, केवल कूबा यूं कह चरणों कर दू हाथ, जग में बैरी को नहीं, सब शरणों को साथ, सब हमारे भाई संबंधी कुटुम्बी हमारे प्रेमी है सभी, सब शरणों को साथ, किसी द्वेष नहीं है। तो इंद्र से संत महात्मा लोग कहते हैं, संतों की वाणी में आया है, चरणों का अनुवाद सबको नमस्कार करो, सर्वे संतु राम सबके सब आनंद रहे, हम सब परमात्मा के हैं, इसमें कोई और है ही नहीं, और है ही नहीं, गैर है ही नहीं, दूसरा कोई है नहीं, विरोधी कोई नहीं है, ये आदमी और है और दूसरों का ये नहीं है। इस वास्ते सबके सबके सर्वे भगवंत बिना, ये हृदय में अपना भाव बढ़ाओ, सज्जनों जितने सुनते हो, सदा विचार करते हो, और अभी पाठ का सुंदर मौका आया है, सत्संग करने का, पाठ करने का, तो इस मौके को सार्थक बनाओ, अपने हृदय से राग द्वेष हारे कर शोक निकालो, हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद रहो। ये सुख दुख की परिस्था है, ये वास्तविक चीज नहीं है, ये हाल हाल हालत है। सुबह होता है, शाम होती है, दिन होता है, रात होती है, ये आते हैं जाते हैं, ये हरदम रहने वाले नहीं है, जो आपके दुख सदा रहने वाला नहीं है, संसारी सुख रहने वाला नहीं, ये बदलता रहता है, इसलिए वश में होकर के आप सदाचारी और दुराचारी बन जाते हैं, ये गलती बात है, सदाचारी बनो, दोनों नहीं एक सदाचारी, ये दोनों से अहंकार पैदा होता है, अभिमान पैदा होता है, राग द्वेष ठीक है बेटी अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ने से द्वंद्व में द्वंदे विमुखता शुभ हो सकेंगे, इस द्वंद्व से रहित हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, ये अपने आप की बात हाथ की बात है, दूसरी अपने हाथ की बात नहीं है, संसार को सुखी करना आदि बात नहीं। आप कभी दुखी नहीं होगा समाज सदस्य, आप अपने आप को सदाशी बनाओ, सदाचारी बनाओ, सदगुरु बनाओ, सदाचार बनाओ, अपने शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। ये मौका मनुष्य जन्म का है, दूसरी शोध जन्म नहीं। देवताओं की बड़ी ऊंची दर्जा है, ऊंची बुद्धि होती है, परंतु सबको दुख मिटा देने की शक्ति नहीं है। ये मनुष्य ही एक ऐसी है, सबसे उत्तम मानव देही जीव चरा चर चाचर दे सर अचर सब इस मनुष्य की प्रतीक्षा करते हैं कि हमें मनुष्य ही मिल जाए, भारतवर्ष में जन्म मिल जाए। ये दुर्लभ जन्म है, अपने को दुर्लभ जन्म गया है, सुलभ साध सुलभ करी पावा, भगवान की कृपा से अच्छा जन्म हुआ है, अच्छे गुरु आए हैं, अच्छा संघ मिलता है। अभी मौका यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा है, इस वास्ते सब भाई बहन सावधान हो जाए, सावचेत हो जाए, अपना राग द्वेष, अपना काम क्रोध, अपना लोभ मोह, अपनी विषमता वो हृदय से हटा करके सर्वे भवन्ति सुखिनः, ये सिद्धांत के ऊपर जम जाए। हम सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में पैदी हो जाए, सबका हित हो जाए। अपने को दुख देने वाले को भी सुख हो, दुख न मिले, कैसी मौज की बात है, कितना उत्तम भाव है, कैसी श्रेष्ठता है। ये इसी जन्म में है और इसी समुदाय में है, इस वास्ते कृपा करके ऐसा करो। अब समय हुआ अभी का, फिर मौका फिर गएंगे, आपको सुनाएंगे बातें। परंतु सिद्धांत ये है कि भीतर से किसी को भी दुख न हो, सपने में भी किसी का अपकार न हो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण।